ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest punktualnie 9:00. A zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Poseł PiS Marcin Romanowski na wolności. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o areszt. Za chwilę relacja naszego reportera. To pokazuje, jak ważne jest, by w sądach orzekali niezawiśli sędziowie. Tak decyzję sądu ocenił w Trójce sędzia Igor Tuleja. Prawie 5000 razy interweniowali w całym kraju strażacy po wieczornych burzach. Poseł PiS Marcin Romanowski na wolności. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o 3-miesięczny areszt byłego wiceministra sprawiedliwości. Śledczy domagali się tego w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Jak ta sprawa jest komentowana? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakich kolejnych ruchów możemy się spodziewać? Senator KO Grzegorz Schetyna stwierdził w programie Pierwszym Polskiego Radia, że śledczy powinni wiedzieć o drugim immunitecie Marcina Romanowskiego. Wydawałoby się niemożliwe, że taka rzecz, czyli immunitet, nie jest sprawdzona. Ta sprawa po prostu będzie tylko przedłużona w czasie. Mamy też ruch samego Marcina Romanowskiego i jego pełnomocnika. Będą wnioski do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów, ale nie tylko, zapowiedział mecenas Bartosz Lewandowski. Zostanie złożone zażalenie na 100% na ten fakt bezprawnego pozbawienia wolności. W sprawie na razie milczy prokuratura, która być może złoży zażalenie na wczorajszą decyzję sądu, a immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy to gremium mogłoby uchylić najwcześniej na sesji zaczynającej się 30 września. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest, by w sądach orzekali niezawiśli sędziowie i by sądy były niezależne. Tak decyzję w sprawie posła Romanowskiego ocenił sędzia Igor Tuleja w bez uników rozmowie politycznej w Trójce. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury z przyczyn formalnych. Uznał, że pan Romanowski jest chroniony tym immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego. Natomiast sąd nie oceniał merytorycznie tego materiału dowodowego zebranego przez prokuraturę. Prokuratura twierdzi, że ten materiał jest mocny i też pewnie dowodem na to, że ten materiał dowodowy jest przekonujący, jest stanowisko naszego parlamentu, które nie miał wątpliwości, czy immunitet panu Romanowskiemu uchylić. O tym, czy decyzja sądu w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości to blamasz prokuratury, według sędziego Tulei powinien ocenić minister sprawiedliwości. Prawie 5000 razy interweniowali w całym kraju strażacy po wieczornych burzach. 4 osoby odniosły obrażenia. Najwięcej szkód jest na Pomorzu, Mazowszu, w Małopolsce, w województwie lubelskim, na Warmii, Mazurach i Kujawach. W Gdyni połamane drzewa uszkodziły trakcję trolejbusową. W tym województwie ponad 4000 odbiorców pozbawionych jest prądu. W warmińsko-mazurskim 10 tysięcy. W najbliższych dniach burz można się spodziewać na południu kraju, mówi synoptyk Michał Folwarski. Głównie rejon podgórski Karpat i samych Karpat. Na południowym wschodzie kraju nadal utrzyma się upał, tam na termometrach miejscami nadal 30 stopni. Na pozostałym obszarze kraju temperatura wyniesie od około 25 do 28 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem, około 21 stopni. W kolejnych dniach synoptycy nie spodziewają się gwałtownych zjawisk w pogodzie. Dziś pożegnamy Jerzego Sztura. Uroczystości rozpoczną się w południe w Krakowie. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele świętych Piotra i Pawła. Po niej wybitny aktor, reżyser i pedagog zostanie pochowany na cmentarzu rakowickim. Przeżył długie, piękne i twórcze życie, napisała rodzina aktora w nekrologu i zaapelowała do uczestników uroczystości o nieprzynoszenie kwiatów. W zamian poprosiła o wsparcie krakowskiej fundacji Unicorn, zajmującej się pacjentami onkologicznymi. Jerzy Sztur od zawsze był rodzinnie i artystycznie związany z Krakowem, mówi Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego i wieloletni agent aktora. W Krakowie to jest tak, jakby ktoś zburzył jakiś ważny budynek. Znaczy, ta wyrwa jest dosyć ważna, brakuje tego człowieka od jakiegoś czasu i teraz będzie go brakować bardziej, bo będziemy wiedzieli, że on po prostu już nie wróci. Jerzy Sztur przygodę z aktorstwem rozpoczął w krakowskim Teatrze Starym. Zadebiutował rolą Belzebuba w Dziadach Konrada Swinarskiego. Na deskach teatralnych wcielił się w kilkaset ról, samemu reżyserując wiele sztuk. Na dużym ekranie zagrał w 60 produkcjach. W pamięci szerokiej publiczności pozostaną przede wszystkim jego role w filmach Juliusza Machulskiego, Seks Misji, King Size czy Killerze. Miliony najmłodszych widzów kojarzą jego głos z dubbingu do bajek i kreskówek. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec coolcation, czyli rosnąca popularność chłodnych wakacji. Tym, którzy chcą spędzić urlop aktywnie, wysokie temperatury mogą przeszkadzać, mówi przewodnik ze Szczecina Jacek Woch. Jeżeli mamy takie temperatury, które nie pozwolą nam jeździć na rowerze, nie pozwolą nam uprawiać turystyki pieszej, czy choćby konnej, szukamy innych miejsc. Chłodniejszych, szukamy miejsc, które mają na przykład większą lesistość, większą jeziorność. Wybieranie chłodniejszych miejsc może być również związane ze zdrowiem, dodaje inny przewodnik Łukasz Ziniewicz. Bezpieczeństwo rozumiane jako dwutorowo, czyli po pierwsze bezpieczeństwo takie ogólne, jeżeli chodzi o bezpieczny urlop, ale też bezpieczeństwo zdrowotne. Osób, które mają choroby przewlekłe, też chcą oczywiście odpoczywać, a wybierają kierunki takie, aby dla nich był to czas wypoczynku, a nie obawy o swoje własne zdrowie i życie. Na nowym wakacyjnym trendzie zyskuje m.in. Szwecja. Tam jest ogromna jeziorność. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz Sportation w Trójce i Adam Malecki. Siatkarki szlifują formę przed igrzyskami w Paryżu, szlifują w Mielcu, gdzie w pierwszym meczu Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej ograły bez większych problemów 3-0 Dominikanę, a jutro w kolejnym meczu zmierzą się z Francją, która na inaugurację przegrała z Serbią 2-0. Teraz to jeszcze mecze towarzyskie, ale już niedługo stawka znacznie wzrośnie, kiedy zacznie się gra na igrzyskach w Paryżu, mówi 32-letnia przyjmująca Natalia Mędrzyk. Dostaliśmy sprzęt olimpijski, także poczuliśmy to na własnej skórze, że to się zbliża. I myślę, że tutaj każda nie może się doczekać tego wylotu. Jaka grupa by nie była, każdy zespół jest mocny i trzeba brać pod uwagę, że każdy mecz będzie o wszystko. To po prostu trzeba wygrać wszystko, co się da i wrócić z dobrym wynikiem. Wyobrażasz sobie dostać sprzęt olimpijski? Wyobrażam. Ach. Ale go używać później. No właśnie, i wygrywać, i medale zdobywać. Ach, biało-czerwone medale, na igrzyskach. Tak, proszę, oczywiście. Biało-czerwone na igrzyskach zagrają w grupie B z Brazylią, Kenią i Japonią. Na igrzyskach wystąpi także Maria Andrejczyk, która wczoraj wygrała konkurencję rzutu oszczepem podczas mityngu w Lucernie. 61 metrów i 51 centymetrów i pewna wygrana, tym bardziej, że Polka jako jedyna przekroczyła barierę 60 metrów. Ponad 80 metrów leciał oszczep Cytriana Brzęgłoda, który w Szwajcarii zajął drugie miejsce. Na Litwie walkę o Ligę Mistrzów rozpocznie Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski w drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z FK Poniewierz. Pierwsze spotkanie 24 lipca o godzinie 18, a rewanż 31 o 20.30 w Białymstoku. A już w piątek Jaga rozpocznie obronę tytułu w Ekstraklasie. Zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Jak wygrywać Ligę Mistrzów wie szczypiornistka Kinga Achruk. Po tytuł sięgała, grając w barwach czarnogórskiej Budyczności Podgorica. Teraz 35-letnia była kapitan reprezentacji postanowiła zakończyć karierę. W biało-czerwonych barwach rozegrała 209 meczów, w których strzeliła 569 bramek. Czterokrotnie grała na Mistrzostwach Świata, dwukrotnie zajmując czwarte miejsce. Ma na koncie 4 tytuły mistrzyni Polski, 3 w barwach lubelskiego MKS-u i 1 Zagłębiem Lubin. Pani Kingo, będzie co wspominać. W najbliższych dniach, jak słyszeliśmy w serwisie, pogoda będzie bardziej spokojna. Dziś słonecznie, ale też będzie się chmurzyć. Na północy popada deszcz, na południu, na południowym wschodzie możliwe burze i tu najwięcej opadów, a wiatr zachodni i północny słaby, umiarkowany nad morzem, porywisty w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, a dziś od 21 stopni na wybrzeżu, 25 na Pomorzu Zachodnim, 27 na Mazurach i na Dolnym Śląsku. Na coolcation dziś nie ma szans na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, bo w tych regionach do 30 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale szybciusieńko z Państwem ten poranek minął. Bardzo dziękujemy za spotkanie z porannym. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Piotr Łodej. Dziękujemy i życzymy Państwu dobrego dnia i audycję o tym tytule poprowadzi dla Państwa dziś Maciej Jankowski. Witam Cię. Co dziś w audycji? Dzień dobry. To nie będzie ostatnie słowo Sportation, to które przed chwilą się wydarzyło, bo o sporcie też z Dariuszem Urbanowiczem porozmawiamy o 9.15. Dariuszem, który jest w drodze do Paryża, to znaczy był, jak ostatnim razem się słyszeliśmy, więc taki update sobie zrobimy, ale będzie też o architekturze trochę, to za sprawą Anny Dudzińskiej, będzie o serialach. Katarzyna Borowiecka kolejny odcinek swojego cyklu przygotowała i wiele, wiele więcej rzeczy jeszcze do południa się pojawi. A zatem dużo dobrego i dobrego dnia. Dobrego dnia. To raz jeszcze. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Przez najbliższe 3 godziny będziemy wspólnie słuchać muzyki, wspólnie mówić o rzeczach i oczywiście zapraszać na wydarzenia, które także w Trójce będą się działy. O tym powiemy jeszcze więcej nieco później, bo dziś wieczorem koncert u nas, przypominam. Keep moving. Moving na rozpoczęcie to jest taki utwór, od którego dobrze jest zacząć, bo wprowadza od razu w nastrój odpowiedni. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym nas Państwo znajdą przez najbliższe 3 godziny. A tymczasem na zegarach już 14,5 minuty po godzinie 9. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Miała być dalsza część sportowych rozmów, sportowych doniesień ze świata. No i oczywiście to się wydarzy, bo Dariusz Urbanowicz jest już z nami cały czas w drodze do Paryża. Darku, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Jak sytuacja u Ciebie obecnie? Gdzie jesteś, ile jeszcze przed Tobą i przede wszystkim co się działo? Jestem jeszcze w Amsterdamie, gdzie zostaliśmy na drugi dzień zwiedzania. Ja ten dzień spędziłem z naszą korespondentką Polskiego Radia, z Kasią Van Rooyen, która była niezwykle gościnna i pokazała mi fajne zakątki, bo niby Amsterdam jest oczywisty, wszyscy jadą do centrum i się tam włóczą po zaułkach, po tych uliczkach, więc pokazała mi bardzo fajną stronę tego miasta. Przy okazji byliśmy w archiwum lokalnym, w którym co wtorek pracuje taki statystyk, dziennikarz, historyk sportu, Jurin van de Voren, którym z kolei, no, było go słychać wczoraj w relacji, opowiadał o historii igrzysk 1928 roku w Amsterdamie właśnie, historię Haliny Konopackiej, która jest pierwszą w historii złotą medalistką w lekkiej atletyce, bo wtedy dopiero zostały kobiety dopuszczone. Więc taki fajny rys historyczny igrzysk tych sprzed 96 lat. No ja oczywiście mam już w głowie te w 2024 w Paryżu, gdzie zmierzam, ale po drodze jeszcze czeka nas Antwerpia. To igrzyska w 1920 roku właśnie odbyły się w tym belgijskim mieście. Polaków tam nie było. Nie było ich przez to, że Polska się dopiero konstytuowała, gruntowała, no ale łatwo przecież nie mieliśmy, bo w 1920 roku walczyliśmy z bolszewicką Rosją, więc polscy sportowcy po prostu do Antwerpii nie zostali wysłani, ale będzie pretekst, aby o tym opowiedzieć. Po drodze do Antwerpii przejadę przez Bredę. Breda to jest taka miejscowość, która w październiku 1944 roku została wyzwolona z rąk okupujących ją Niemców przez pierwszą dywizję pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka. I co ciekawe, drużyna lokalna z Bredy, piłkarska, wyprodukowała na okoliczność tego jubileuszu specjalne koszulki właśnie upamiętniające generała Stanisława Maczka i jego żołnierzy, bo tam lokalni mieszkańcy żyją w kulcie właśnie tej akcji, kiedy Polacy wyzwolili Holendrów, mieszkańców Bredy. Także taki ciekawy punkt po drodze dziś. No a potem właśnie Antwerpia, mam nadzieję zwiedzić Stadion Olimpijski, a potem już będziemy przebijać się do Paryża, bo tam lada dzień zostanie uruchomiony Dom Polski, a więc taka, można powiedzieć w cudzysłowie, ambasada polskiego sportu na czas igrzysk. To tam będą spotkania różnego rodzaju kulturalne ze sportowcami, z medalistami. Oczywiście mam nadzieję, że do takich będziemy mieli. Więc ciekawe miejsce na mapie Paryża w najbliższych tygodniach też zamierzam odwiedzić. Ale to już dopiero w Paryżu. Tymczasem jeszcze Holandia, stąd dzisiaj niebawem ruszamy w stronę Antwerpii. Dariusz Urbanowicz, bardzo Ci dziękuję za kolejny update Twojej sytuacji obecnie w drodze do Paryża. Przypominajmy, że już 26 lipca, prawda, rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie tegoroczne. Tak. I oczywiście o tym uroczyste będziemy... Uroczyste otwarcie 26 odbędzie się na Sekwanie. Bardzo mnie to ciekawi. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. I na pewno będziemy chcieli z Tobą o tym porozmawiać, jak to się już wydarzy. Dziś natomiast 17 dzień lipca, Dariusz Urbanowicz jeszcze w drodze, także życzymy Ci szerokości i do usłyszenia już niebawem na antenie Trójki. Dziękuję. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. My tymczasem powracamy do muzyki na naszej antenie Cage the Elephant z jednym z nowych utworów, to Rainbow. Maski na paszczach, na waszach maski, requesty, daski, dropsy i flaszki. Oczywiście żartowałem, bo to przecież Pablo Paavo i Ludziki, także coś z polskiego naszego zestawu można też u nas znaleźć. Oczywiście głosować na polskie utwory też można na naszej liście przebojów. Jest godzina 9:19. Mowa śmierci, w SM-ach memy, aż w mózgu wierci. Na billboardy da się flamę czarną, koszulki i czapki z czarną kokardą. Trzy ćwierci śmierci twarzą Leonardo, pasek na oczy za potrójną gardą. Trupy gadają jak Lincoln w Bardo. Ty, kto to skuma? Nieważne, hardcore. Tu podpal mocniej, tu zalej farsą. Rozdajmy ostre kule terytorialsom. Na to biskupów w kupie i hardo. I Bąkiewicza niech robi salto. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Dajmy na wzdychu, śmierć na chorągwi. Małpki po dychu, protest są kombi. Masz ty we każdej gminie. Dożynki świnie, daj pałkę glinie. Słynie dziwiszem, kraina zombie. Płynie irtyszem, szczepionka trąbi. Na trwogę, trębasz przebity. Hity nabity, bity na płyty. Na płycie chodnika, dzieciak pobity. Daj czarne pasemka na etykiety okowity. Czarne gazetki, Biedronki i Tesco. Kir na kondomy, kir nad burleską. Dzieci na Zoomie, kole na Teamsach. Śmierci jak w dumie, pogrzeby w Simsach. Tańczą truposze, tak na TikToku. Jutro wypłata, kampania w toku. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Dużo się u nas dzisiaj dzieje, a tak to się czasami zdarza, jak mamy sporo tych bodźców. Tutaj Antwerpia, tutaj Amsterdam, tutaj droga do Paryża i za chwilę Igrzyska Olimpijskie. I tak się może zdarzyć, że na antenie Trójki pan Pablo Paavo zamieni się w Cage the Elephant, ale pozostanie jednocześnie Pablo Paavo oczywiście, bo to przed momentem na naszej antenie, to niech jeszcze raz zostanie podkreślony utwór Maski za nami. 22 minuty po godzinie 9, już za kilka chwil o ekonomii porozmawiamy. Sylwia Zadrożna już w blokach startowych. A my sięgamy po utwór, który kilka lat temu nowe życie dostał, można powiedzieć, a to za sprawą serialu, który w tym roku powraca z 5. sezonem. Mowa oczywiście o Stranger Things, a to Kate Bush i Running Up That Hill. You and me. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Rewelacja! Energooszczędna suszarka do ubrań Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Którego narzędzia potrzebujesz najbardziej? Tego, którego nie masz. Właśnie dlatego w Castoramie kupisz 3 narzędzia akumulatorowe AirPower w cenie 2. Tylko do 6 sierpnia. Szczegóły akcji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl. Narzędzia. Okazje. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Klimea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Klimei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. 29,5 minuty po godzinie 9. Informator ekonomiczny. Cały czas w gotowości i znów oczywiście nie sama Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, ze mną Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Minister finansów wsłuchał się w głos strony społecznej i zapowiedział, że zaproponuje Radzie Ministrów wyższą waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej w roku przyszłym. Do tej pory proponowano wzrost o wskaźnik inflacji, bo na poziomie 4,1%. Jest pan zadowolony z tej zapowiedzi i zmiany? No myśmy nie byli zwolennikami taniego państwa, bo to czasami jest takie hasło, które powraca. Trzeba pamiętać po pierwsze dla słuchaczy i słuchaczy, że płaca minimalna, o której najczęściej mówimy, ona dotyczy sektora przedsiębiorstw. Natomiast ona nie dotyczy ludzi pracujących właśnie w tejże budżetówce, więc raptem to, że słyszymy, że będzie 4600, że będzie kiedyś tam 5000 zł, no to nie jest ten dolny limit dla osób pracujących właśnie w tej sferze budżetowej. Stąd ważne jest, żeby ona również, jakby dla niej były podwyżki na jakimś rozsądnym poziomie. I o ile z pensją minimalną w sektorze prywatnym, no możemy dyskutować, że ona rosła bardzo szybko ostatnimi czasy, o tyle właśnie ten sektor budżetowy, no 4% to było zdecydowanie za mało i myśmy się tutaj, co prawda, nie zgadzali też ze związkami, bo one mówiły nawet o kilkunastu procentach podwyżki. 15 nawet chyba, tak, prawda? Nasza pozycja była taka, żeby to było na poziomie zbliżonym do tego, co dzieje się w sektorze prywatnym, czyli około 7%. No i mamy nadzieję, że gdzieś do tego poziomu Ministerstwo Finansów dojdzie, bo jeszcze raz, nie stać nas na tanie państwo. Możemy dyskutować o to, ilu mamy zatrudnionych urzędników i pracowników, jak oni są efektywni, ale istnieją takie poziomy przyzwoitości, od których dopiero można zaczynać wymagać dobrej pracy i bardzo byśmy chcieli, żeby właśnie takie rozsądnie kosztujące państwo w Polsce budować. No ale z drugiej strony minister finansów może powiedzieć, że te moce budżetu państwa nie są nieograniczone, że musi oszczędzać. Skąd wziąć w takim razie pieniądze na te wyższe podwyżki? Tak, to jest zawsze ten sam dylemat. Znaczy, pewnie chciałbym być złośliwy, to powiedział, te pytania nie były stawiane, kiedy przez dwa lata lata podnoszono przedsiębiorcom o 20%, a w tym roku mówi się o 7%, czy w następnym roku 7%, czyli dwukrotności inflacji. Nikt sobie tych pytań nie stawiał, to zawsze jest pytanie, które się pojawia, kiedy mówi się o własnej kieszeni. Natomiast ja wracam jeszcze raz do tego, jest pełna świadomość po stronie przedsiębiorców, że państwo potrzebuje więcej pieniędzy. Mamy obronność, mamy kwestie edukacji, kwestie zdrowia, właśnie kwestie wynagradzania urzędników. I tutaj pewnie można byłoby nawet dyskutować czy ja już to od wielu lat mówię o tym, że należy dyskutować o tym, jak finansować państwo. Czytaj, gdzie i ewentualnie które obciążenia, podatki podnieść, żeby te państwo pieniądze na te czołgi nauczycieli, lekarzy miało. Natomiast tutaj trzeba trochę porozmawiać systemowo, a nie właśnie z takich doskoków pod tytułem, no to dzisiaj tylko 4%, bo nie mamy pieniędzy, w związku z czym może jutro podniesiemy jakoś akcyzę. Czyli rozumiem, że przedsiębiorcy są gotowi, w razie czego tak wynika tutaj z pana wypowiedzi, płacić wyższe podatki, żeby państwo nie było tanie. Myślę, że można było o tym rozmawiać z tego powodu, że nominalnie w Polsce podatki są niskie, a z drugiej strony jest mnóstwo pozapodatkowych obciążeń, więc przedsiębiorcy zupełnie spokojnie za prostsze życie, mniej papierologii, mniej spotkań z urzędnikami, właśnie tymi lepiej opłacanymi, no to są też koszty. Pewnie gdyby ktoś powiedział, dobrze, podniesiemy tutaj CIT, ale w zamian za to jest lista ułatwień, nie protestowalibyśmy. Hey-ho! 1 stycznia Polska na 6 miesięcy przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, a tutaj Konfederacja Lewiaton przygotowała listę takich 10 postulatów, które mogłyby być inspiracją dla nas na to nadchodzące półroczne przewodnictwo w Unii. To na czym państwa zdaniem powinniśmy się koncentrować? Tak, myśmy w ogóle, nasze flagowe wydarzenie EFNI w Sopocie powstało przy okazji pierwszej polskiej prezydencji, także myśmy byli aktywni bardzo mocno przy pierwszej, będziemy bardzo aktywni przy tej drugiej. No i fragmentem tej aktywności jest ta właśnie lista 10 postulatów. Ona jest na naszych stronach, także pewnie nie mamy tutaj czasu, żeby wszystkich jej przedstawiać, ale po pierwsze, no to jest więcej Europy w Europie. Znaczy Polska gospodarczo, politycznie, społecznie no musi być w Europie, Europa musi być silniejsza i bardziej zintegrowana, no bo bez tego nie mamy szans w konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Indiami czy Brazylią, czy innymi potęgami przyszłości. Więc na pewno więcej Europy, a z drugiej strony też takiej Europy bardziej przyjaznej dla obywateli i dla biznesu. Czyli mamy pełną świadomość, że tak, musimy się integrować, no ale też z rozsądniejszymi zasadami, czyli lepsze, to samo, co mamy w Polsce, lepsza legislacja, jakby rozsądniejsze dyrektywy. To jest na pewno też, i to trzeba odważnie sobie powiedzieć, to jest też przejrzenie tych rozwiązań zielonoładowych, bo musimy ratować klimat. Tu nie ma żadnej wątpliwości, wystarczy dzisiaj wyjść na zewnątrz, żeby nie mieć wątpliwości, że Zielony Ład i walka o klimat są potrzebne. Natomiast tam jest wiele takich rozwiązań, które dzisiaj uderzają w konkurencyjność Europy, które trzeba przemyśleć, nad którymi trzeba podyskutować raz jeszcze. Więc taka Europa bliższa obywatelom, Europa bliższa firmom, Europa, która będzie właśnie z punktu widzenia legislacyjnego, tak samo jak chcemy tego samego w Polsce, żeby one były sensowne, żeby nie obciążały tak bardzo konkurencyjności. No bo dzisiaj kłopot jest taki, że my rzeczywiście zapętlamy się trochę w świecie dyrektyw, rozporządzeń i regulacji, zupełnie nie patrząc na to, co dzieje się poza tą Europą, tak? A nasza konkurencyjność spada dramatycznie, zwłaszcza wobec właśnie Chin i Stanów Zjednoczonych. Są tutaj dobre znaki. Raport pana premiera Lety, który był przygotowany w kwietniu na temat otwartego rynku, jego reformy, tego, że zamiast wiecznie rozdrabniać rynki europejskie, trzeba by zacząć się konsolidować, bo tylko silne europejskie firmy będą mogły walczyć z tymi globalnymi. To jest dobry kierunek. No i teraz my będziemy te poszczególne punkty, że tak powiem, młotkować na poziomie zarówno tutaj polskim w czasie prezydencji, ale też z naszym biurem w Brukseli, no po to, żeby tej więcej Europy w Europie, ale równocześnie takiej przyjaźniejszej i dla obywateli, i dla pracodawców w przyszłości było. A wsparcie akcesji nowych członków Unii? No tak, oczywiście. My jesteśmy tutaj w 100%. Są dwa elementy. Po pierwsze, absolutne poszerzenie Unii. Na pewno Ukraina, bo to jest w interesie Ukrainy, ale musimy to, i to też trzeba powtarzać, to jest też w naszym europejskim interesie. Ukraina to są ogromne zasoby, to jest bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe. To są też rzadkie metale, które w Ukrainie można znaleźć. Także to jest obopólny interes. To jest bezpieczeństwo i prosperita dla Ukraińców. Ale takie poszerzenie, podobnie jak kiedyś poszerzenie o Polskę, jest również super w interesie Europejczyków, więc będziemy to promować. Tutaj te pierwsze punkty rzeczywiście omówiliśmy, jeszcze się nad 10 państwa punktem tutaj skupię, bo Europa pogłębionych rynków kapitałowych, czy to brzmi tak, że Europa powinna mieć jakąś wspólną giełdę? No tak, widać, że te giełdy takie pojedyncze, narodowe, krajowe, no one troszeczkę już nie spełniają swojej roli. No w Polsce jest to akurat ekstremum, bo w Polsce mamy taką sytuację, że 40% giełdy papierów wartościowych to jest skarb państwa. Czyli jeden wywiad tutaj u pani redaktor polityka czy polityczki powoduje, że widzimy to czasami miliardy złotych odparowują z giełdy. I one odparowują z giełdy, gdzie są firmy prywatne. Czyli to właśnie upolitycznienie giełdy w Polsce jest problemem w pewien sposób. Natomiast z drugiej strony rozdrobnienie. No już znów nie mamy szansy. Giełda w Warszawie nie ma szansy w zderzeniu z giełdą chińską, amerykańską czy jakimkolwiek inną. Więc tutaj jest znów więcej Europy w Europie, więcej integracji. O tym też mówi raport premier Lety. Dla niego, jakby się chodzi o konsolidację, to rynki kapitałowe, finansowanie przedsiębiorstw, obronność oraz telekomy. To są takie trzy kierunki, w których ta konsolidacja musi postępować. Skurczyła się liczba pracowników, którzy pomagają polskim przedsiębiorcom za granicą, bo Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu nie stać na utrzymywanie biur. O tym dziś czytamy w Pulsie Biznesu. Ostatnio w kilku biurach zagranicznych agencji rzeczywiście nie przedłużono umów pracowników. Tak stało się chociażby w Dubaju, w Gruzji, Egipcie czy w Niemczech. Czy to dobry kierunek? Czy wsparcie takie na miejscu jest ważne dla polskich przedsiębiorców? On jest ważny, on jest niezbędny. To jest kierunek strategiczny każdego państwa, żeby promować tą dwukierunkową wymianę. Inwestycje do Polski i inwestycje Polaków. A dzisiaj bardzo potrzebujemy tego, że polskie firmy wychodziły na zewnątrz. One po pierwsze już dojrzały do tego. Po drugie, to jest nawet potrzebne, żeby dywersyfikować ryzyka. Natomiast ja tutaj nie chcę się wypowiadać na temat tej jednej agencji. Znaczy, my od wieków już się robię na tyle stary, że ja pamiętam debaty kilkadziesiąt już chyba lat temu o biurach radców handlowych ambasad. I to jest wciąż nierozwiązany problem właśnie strategii państwa. Czy kto ma za to odpowiadać, która agencja, i od zawsze będzie jakaś polska agencja czegoś tego i owego. Ważne, żeby ona była jedna, żeby ona była silna, bo zaczęliśmy od tego, że nie stać nas na tanie państwo. Jesteśmy dużym, 38-milionowym krajem w środku Europy, więc absolutnie jest nas stać i musi nas być stać na wspieranie polskiego biznesu z zagranicą. No ale potem to nie oznacza, że musi mieć sześć agencji, które się tym zajmują. I do tego jest potrzebna polityka. Czyli czas na to, żebyśmy mieli jakby spójną politykę gospodarczą, w tym również spójną politykę promowania inwestycji w jedną i w drugą stronę. No właśnie, chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia o tym, że też potrzebny byłby tutaj w kraju jeden taki ważny ośrodek decyzyjny, jeśli chodzi właśnie o gospodarkę. Absolutnie. Tego nie mamy na liście żadnych jeszcze oficjalnych naszych postulatów, ale na pewno postulat zaistnieje stanowiska wicepremiera czy wicepremierki do spraw gospodarczych. To zawsze istniało w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Gospodarki, chyba nawet Ministerstwo Pracy swego czasu było takim centrum. Musimy mieć jedno centrum, bo bez tego dzisiaj możemy przeżyć, przeżyliśmy parę miesięcy, nic wielkiego się nie wydarzyło od czasu powstania nowego rządu, ale to rozdrobnienie kompetencji gospodarczych nie jest dobre i na pewno takie centrum w ramach jakiejś kolejnej rekonstrukcji czy przebudowy rządu będzie potrzebny i na pewno o to do pana premiera apelujemy. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła oczywiście Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwia. Bardzo dziękuję. Jest 9:40.